Είναι το thepressproject.gr και η Pharmadon Zone. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι ευχόμαστε, να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε ο Θάνος, ο Κωνσταντίνος, η Ζωή, ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα. Είμαστε η πιο χαρούμενη παρέα του μεσημεριού και πολύ χαιρόμαστε που είμαστε εδώ πάλι μαζί και τα ξαναλέμε. Έτσι θέλω να σας ησυχία, βλέπω. Ησυχία όλοι, ησυχία. Και εσείς που ακούτε, ισχύα. Ξεκίνησε φάρμα. Όχι, εντάξει, εσείς δεν με πειράζετε, δεν σας ακούω. Λέω εδώ πέρα στο στούντιο, απλώς επειδή μαζευόμαστε πολύ, καταλαβαίνετε, υπάρχει μερικές φορές μια ανασουσούρωση. Ανασουσούρωση, μάλιστα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, εδώ το αγαπημένο chat που είναι καλησπέρα από νήσο Πράσλιν στις Σεϊχέλες. Καλά, αυτό δεν το πιστεύεις ποτέ κανείς. Δηλαδή, χαιρετάω εξωτικά νησιά, αλλά δεν περιμένω να χαιρετάω και Σεϊχέλες. Ανασκόπηση, πότε θα ξεκινήσει, Πότε? Τι μας σχέζει τώρα όλος, υπάρχει στις Σεϊχέλες και ρωτάει πότε θα ξεκινήσει η ανασκόπηση. Όταν γυρίσει τη δουλειά σου, θα ξεκινήσει η ανασκόπηση. Βρήκες ευκαιρία. Πολύ σύντομα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για την αγάπη που μας δείχνετε. Και επειδή μας λείπει και εμάς, πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε το πρώτο επεισόδιο. Δεν θα ξεκινήσει ακόμα. Να μπει. Δηλαδή να φορέσει λίγο ένα μπουφανάκι, κάτι δεν είναι τώρα. Καλά, εντάξει. Έχουμε και κλιματική αλλαγή. Βρέχει σήμερα. Δεν φορά. Έχουμε κακοκαιρία. Κακοκαιρία Αθένα. Με για το ανασκόπηση λέει θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω, εξαρτάται από πού ρωτάς. Ο άλλος που είναι από τις Σεϊχέλες τα άκουσε. Αν είσαι. Λοιπόν, πολύ ωραίο κούρεμα Θάνο, Τζόνι, Έλλη, με για το κούρεμα Θάνο, κουκλί ζωγραφιστό. Τώρα μην λέτε τέτοια ρε παιδιά. Και μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε πολλά μηνύματα. Θα το διάβαζα και εγώ, δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι, εντελώς αντικειμενικά. Όχι, αυτά, Θάνο. Όταν έχουμε τέτοια σχόλια, θα διαβάζω εγώ τα δικά σου και εσύ τα δικά μου, ούτως ώστε να φαίνεται ότι και οι δύο κρατάμε ένα χαμηλό προφίλ και λέμε, δεν χρειαζόταν. Τώρα πολιτική εκπομπή κάνουμε. Έλα τώρα. έχουμε, θέλω να σας πω... Πολλά καλησπέρα, μηνύματα. Θάνο, μπασκετική αντίπαλη στα εφηβικά πρωταθλήματα. Γεια σου και εσένα, Κωνσταντίνε. Πού έπαιζες? Ήταν αντίπαλό σου στο μπάσκετ. Ναι. Αλλά βλέπεις ευγενία, μιλά εδώ πέρα. Τώρα μετά από τόσα χρόνια. Έχουν περάσει, αλλά τόσα χρόνια έχουν περάσει. Έπρεπε να το πεις αυτό, ε. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα ότι σε πονάει το ηλικιακό. το χειρίζομαι με μια ελευθεριότητα, γιατί δεν έχω καταλάβει. Ελένη, τι είναι αυτά που έκανες? Τι πήγες και έκανες? Έριξε ένα ολόκληρο 5 ευρώ στο The Press Project, η Ελένη. Με αυτή την αφορμή και πριν αναφερθώ πολύ συνοπτικά στα παράπονα που έχουμε για το ότι ξεκινάμε στην ώρα μας, γιατί όπως ξέρετε, δεν τους πιάνεις πουθενά. Ποιος θα απαντάει στις ρητορικές απαντήσεις, είναι πολύ σωστή ερώτηση. Το έχουμε κάνει πρόβα. Μην ανησυχείτε, παιδιά, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Σαν θεατρική παράσταση θα είναι. Λοιπόν, να δίνετε λεφτά στο The Press Project. Δεν ξέρουμε αν σας το έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να σας το ξαναπούμε. Ξέρετε τι καλό έχει το The Press Project? Είναι χρηματοδοτούμενο από τα κάτω. Ξέρετε τι άλλο καλό έχει? Έχει μια σελίδα διαφάνειας στην οποία φαίνεται πώς, πόσο, σε ποιο βαθμό, με ποιες πηγές αποδεικνύεται ότι εννοούμε στα σοβαρά αυτό που λέμε, ότι είναι χρηματοδοτούμενο από τα κάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πολλοί κόσμος ζητάει λεφτά, λίγος κόσμος είναι σε θέση να πει αυτό που σας λέω τώρα. Μια σελίδα διαφάνειας να έχει που να λέει από πού έρχονται τα λεφτά μας, δηλαδή ποιο είναι το οικονομικό μας μοντέλο, ποια είναι η ακριβής βαρύτητα της δικής σας συμμετοχής. Γιατί αυτό που λέμε τώρα είναι ότι είναι απόλυτη η εξάρτησή μας από, από τη συμμετοχή σας. Δηλαδή δεν είναι ένα μέσο το οποίο χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο με άλλους πόρους και ζητάει και χρήματα από τον κόσμο. Η συντριπτική, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησής μας, μπορείτε να δείτε τα ακριβή ποσά και ποσοστά στη σελίδα διαφάνειας, προέρχεται από τις συνδρομές των ανθρώπων που στηρίζουν αυτό που κάνουμε. Οπότε, κάθε φορά που σκέφτεστε τι ωραία αυτά τα παιδιά που πάνε κουρεύονται και λένε αυτά που σκέφτονται χωρίς να τους τα υπαγορεύει κάποιος άλλος, κάθε φορά που το σκέφτεστε αυτό, να θυμάστε ότι είναι τεράστια σημασίας για μας να στηρίζετε οικονομικά, έστω και με ένα μικρό ποσό, ωστόσο αν είναι δυνατόν με συνδρομή, με μια πάγια εντολή δηλαδή, ούτως ώστε τα ποσά αυτά να είναι επαναλαμβανόμενα και να μπορούμε να τα υπολογίσουμε στα μηνιαία μας έσοδα, και να θυμάστε ότι δεν έχουμε ποτέ σταματήσει να σκεφτόμαστε και να ονειρευόμαστε ένα μέσο που θα είναι μεγαλύτερο και θα κάνει περισσότερα πράγματα. Είμαστε στη φάση που μπορούμε σιγά σιγά να προσθέτουμε. Mm-hmm. Προσθέσαμε το αγγλικό, για το οποίο θα έχουμε μια χωριστή καμπάνια, γιατί αρχίζει και φαίνεται η δουλειά του αγγλικού και θέλουμε να την στηρίξουμε, να τη στηρίξετε και οικονομικά. Να έχετε μούτρα δηλαδή, να πείτε όσοι είστε από το εξωτερικό, να έχετε μούτρα να πείτε σε έναν φίλο σας που δεν μιλάει ελληνικά από τη χώρα στην οποία έχετε βρεθεί, σας έχει πετάξει η μοίρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορείτε να δώσετε μια πηγή ενημέρωσης που να μην είναι, με συγχωρείτε, που να μην είναι συστημική. Βλέπω ένα 50 ευρώ ζωή να με κοιτάζει ως αυτή την ώρα. Είναι το δώρο του Περικλή για τα γενέθλια του μπαμπά του, που είχε γενέθλια την Παρασκευή, με τον οποίο σας ακούνε μαζί καθημερινά από τότε που γεννήθηκε πριν 9 μήνες. Σας παρακαλώ να το διαβάσετε. Χρόνια πολλά, Αντρέα. Με 50 ευρώ μπορώ να το μελοποιήσω κιόλας. Με 50 ευρώ έρχεται κάτω από το σπίτι και ξεκινάνε καντάδα. Με το μπουζούκι μου. Χρόνια πολλά, Αντρέα. Ελένη, να χαίρεσαι τον Αντρέα, να χαίρεσαι τον Περικλή. Είναι πολύ συγκινητικό να διαβάζουμε τέτοια σχόλια. Πέρα από την δωρεά. Για το αγγλικό έχω να πω ότι σιγά σιγά δουλεύει, γίνεται με συνέπεια. Θέλαμε να υπάρχει μια συνέπεια και να έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε μέχρι να πούμε ότι, ξέρετε τι, μέχρι να το τονίσουμε ότι έχουμε και αγγλική βερσιόν. Είναι κάποιες επιλεγμένες ειδήσεις την ημέρα που μεταφράζονται στα αγγλικά. Μεταφράζεται το ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη από την αποστολή στην Κεντρική Μεσόγειο, που προφανώς θέλει χρόνο, είναι 4.000-5.000 λέξεις. Να το διαβάσετε και να δείτε το βίντεο, να το πω εδώ αυτό. Και τις τελευταίες εβδομάδες, σε πολύ σταθερή βάση, θα βρείτε βασικές ειδήσεις που απασχολούν πολύ και την εγχώρια επικαιρότητα, αλλά θεωρούμε ότι έχει και ένα ενδιαφέρον να μεταφράζονται και να δημοσιεύονται και στα αγγλικά. Για παράδειγμα, τώρα ένα που θυμάμαι να κυκλοφορεί αρκετά ήταν όταν ο Υπουργός Υγείας της χώρας, μιας χώρας, επιτέθηκε σε συνδικαλιστή. Όταν ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε ότι αυτά τα βαριέμαι και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο να μεταφραστεί για να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα, την άμυρη. Ποια είναι μια χώρα που... Τι πολιτικές υγείας έχει η Ελλάδα. Πώς σηκώνει το μανίκι για να τσαμπουκαλευτεί ο Έλληνας υπουργός. Ποιο είναι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου σε αυτή την χώρα. Ποιο είναι το ήθος της δημόσιας παρουσίας των θεσμικών εκπροσώπων του κράτους. Mm. Όταν συναντιούνται με εκπροσώπους των εργαζομένων. Mm-hmm. Ναι, είναι πολλά αυτά που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από το να δημοσιεύονται στα αγγλικά. Ακριβώς επειδή οι βασικές πηγές της ξενόφωνης, της αγγλόφωνης ενημέρωσης είναι συστημικές. Γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθεί. Εμείς έχουμε αυτό το ιδιόρυθμο μοντέλο που όντως παίρνει χρήματα από τον κόσμο και γι' αυτό θέλουμε να σας το πούμε και να το ξαναλέμε. Αν θέλετε να κάνετε συνδρομή για να στηρίξετε το αγγλικό, ακολουθήστε τις οδηγίες του αγγλικού. Δηλαδή, υπάρχουν οδηγίες που τις γράφει στο κάτω μέρος των άρθρων του αγγλικού, προκειμένου να ξέρουμε για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτές οι συνδρομές. Έχει μια σημασία, γιατί αλλιώς δεν μας διευκολύνεται να κάνουμε τον προϋπολογισμό μας. Λοιπόν. Τώρα κατάφερα να μπω στα σχόλια. Ναι, αλλά εμάς που έχουμε συνδρομή δεν μας γιορτάζετε έτσι όπως γιορτάζετε αυτούς που βάζουν εδώ. Θέλω και εγώ τραγουδάκι. Θα φτιάξει ένα τραγουδάκι. Αυτό είναι πάρα πολύ δίκαιο. Ναι, αυτό είναι, δίκαιο, αυτό είναι δίκαιο. Πάρα πολύ σωστό. Και πραγματικά υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος που περνάει λίγο στο ντούκου με τα σταθερά ποσά. Και γιορτάζουμε εδώ πέρα. Έβαλε τώρα η άλλη ένα 50 σιγά το 50. Έχω μια τάση να τσακώνομαι με τον κόσμο. Πρέπει να προσπαθώ να την χαλιναγωγήσω. Έχεις πάρα πολύ δίκιο ότι την ώρα της ζωντανής εκπομπής σχολιάζουμε αυτούς που βάζουν την ώρα που μιλάμε. Είναι αυτό το μοντέλο το γνωστό ως Only Farms που χρησιμοποιούμε όταν είμαστε στον αέρα της φάρμας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που κάνετε με τις συνδρομές είναι κάτι το οποίο όχι απλώς το εκτιμούμε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου επαγγελματικά mm-hmm. για μας. Δεν yeah. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλη, νιώθουμε πολύ μεγάλη ανακούφιση για το ότι δεν κινδυνεύουμε, δηλαδή δεν είναι ένα μέσο το οποίο σας λέει ότι ξέρεις βάλε γιατί καταραίω, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμάστε και να θυμίζουμε και εμείς ότι αυτό χρειάζεται να το κάνετε, να το συντηρείτε, και αν έχετε τη δυνατότητα και δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε. Διότι η ανάπτυξη του μέσου, το να προσθέτουμε κάτι λίγο, να προσθέτουμε αυτή τη στιγμή το αγγλικό, να προσθέτουμε κάποια κομμάτια που θα γράφονται με πιο αργούς ρυθμούς, το οποίο έχει τεράστια σημασία για μας και είναι το αμέσως επόμενο σχέδιό μας, το οποίο ήδη δηλαδή είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να στήσουμε αυτή την περίοδο. Ρεπορτάζ της Τζεν Σιροπούλου. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ένα τον μήνα, είναι προσεγμένα, θέλουν χρόνο, είναι και άλλα που δουλεύονται παράλληλα που θα είναι περισσότερο και στο ερευνητικό κομμάτι για υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το αγγλικό είναι ένα άλλο πράγμα, το οποίο σιγά σιγά πατάει στα πόδια του και προχωράει. Η αποστολή της Νεκταρίας στην Κεντρική Μεσόγειο έγινε με χρήματα του TPP. Όχι με πολλά, με κάποιες εκατοντάδες ευρώ. Απλώς ήταν έξοδα για μετακίνηση προς το, το σημείο από όπου θα έφευγε. Τα έξοδα ήταν καλυμμένα, δεν λέμε ότι. Ναι, είναι αυτό που μπορέσαμε να το κάνουμε, γιατί λόγω της στήριξης των ανθρώπων, μας στηρίζουν είτε με δωρεά είτε σε τακτική βάση, είχαμε την οικονομική δυνατότητα να πούμε ότι αυτό θα το κάνουμε, και μάλιστα και επειδή είναι αυτό το ποσό, ξέρω εγώ, χωρίς να πούμε ότι οργανώνουμε μια αποστολή και λοιπά. Δηλαδή είχαμε τα περιθώρια και το έχουμε ξαναπεί ότι κάθε ευρώ που μπαίνει γυρίζει πίσω σε περισσότερη δημοσιογραφία. Ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, και αν θες να σχολιάσεις. Να πω μόνο γι' αυτό, ότι δεν κάναμε καμπάνια γι' αυτό, γιατί όταν είναι μικρά τα ποσά, τα καλύπτουμε εμείς. Δηλαδή, καμπάνια κάνουμε για τη Λαμπρινή που είναι τη βάρα. Που θέλει, άμα δεν κάνει παρατλαντικό ταξίδι, δεν ξεκουνεί. Λέει, μη με ενοχλείτε. Καταλάβατε. Λέει, δεν σηκώνομαι από τον καναπέ μου, αν δεν είναι υπερατλαντικό το ταξίδι. Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω, γιατί τώρα. Ζητώ συγγνώμη για την. Με αποσυντώνησες με την αναφορά στην Λαμπρινή. Σκέφτηκα την Λαμπρινή. Ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον αγαπημένο μας, πολυχρονεμένο μας πρωθυπουργό. Αν δεν έχεις. Ναι, μου ήρθε. Για τους τακτικούς συνδρομητές, όντως είναι άδικο, γιατί τώρα στο live μπαίνουν οι δωρεές από το chat, οπότε δεν λέμε αρκετά ευχαριστώ. Να ξέρετε απλά ότι π.χ. για μένα προσωπικά, που κοιτάω γενικά τι συμβαίνει στο οικονομικό κομμάτι και έχω πάντα μία γνώση του οικονομικού κομματιού, είναι πολύ ωραίο το να βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι μπαίνει μια συνδρομή, μια καινούργια συνδρομή στο The Press Project. Είναι ένα μήνυμα, χωρίς να το πει ο άλλος, ότι ξέρεις, κάτι έκανες καλά. Δηλαδή, κάπως ο άλλος, η άλλη, το άλλο, παρακινήθηκε με κάτι που διάβασε, με κάτι που είδε, με μια καλή εκπομπή, με ένα ρεπορτάζ, με ένα άρθρο, με κάπως πώς δομείται η επικαιρότητα στο press, να πει ότι ξέρεις, θα βάλω 5 ευρώ. Θα μπω στη διαδικασία, θα μπω στην πλατφόρμα, θα κάνω την εγγραφή, θα βάλω τα στοιχεία μου. Και είναι πολύ ωραίο έτσι, και για μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για κάθε ευρώ που μπαίνει. Αυτό ήθελα να πω. Και είχε δίκιο η Μαρία για τις αναφορές. Αυτά. Μαρία, με τα παράπονα τώρα δεν κάνουμε δουλειά. Εντάξει. Φτάνει πια. Φτάνει ως εδώ. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο θετικά. Θα μιλήσουμε για τον πρωθυπουργό μας. Μπαίνω στον πειρασμό λέγοντας θα μιλήσουμε θετικά, να πω ότι είδες ένα επεισόδιο με την Μαρίνα Σάτι και την κυρία αυτή που κάνει τα βίντεο που λέει είμαι καλά. Δεν περίμενα να το αναφέρεις αυτό στην εκπομπή, αλλά ναι, το είδα. Okay. Θέλω να πω ότι ήταν κακή επιλογή εκ μέρους της Μαρίνας Σάτι να έχει μια στάση τέτοια προς τους... δεν λέω τον αποκλεισμό, λέω αυτή την λίγο υποτίθεται αστεία συμμετοχή ανθρώπων που βρίσκονται εκεί για να γελάει ο κόσμος μαζί τους. Το σκέφτηκα καθώς έλεγα ότι θα μιλήσουμε θετικά και προφανώς όποτε λέει κανείς ότι θα μιλήσουμε θετικά φέρνει στο νου του αυτή την περσόνα των social media που μιλάει θετικά. Αυτό μου φαίνεται διαφορετικό από το να την καλέσεις για να την κοροϊδέψεις. Και κλείνει η παρένθεση. Δεν έχω πιάσει ακριβώς τι συνέβη, επειδή είναι Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ήταν κοροϊδία, δεν ξέρω τι έγινε. Επειδή υπήρχε και μια συνεργασία για. Τώρα και τέτοια... Επειδή είχε μια συνεργασία για το τραγούδι, δεν. Ναι, ήταν δηλαδή. Έχω την εντύπωση ότι δεν το. Δεν την αδικό με αυτό που, με αυτό που λέω. Τέλος πάντων. Έχετε περάσει αρκετό καιρό συζητώντας για Μαρίνα Σάτι. Νομίζω ότι σας άξιζε λίγη ακόμα. Μαρίνα Σάτι. Το χρωστούσες. Δεν έχω το. Και μετά από αυτή την αναφορά. Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει σε ένα άρθρο τις βασικές αντιδράσεις συλλογικών φορέων, πώς λένε, κοινωνικών εταίρων, πώς τους λένε αυτούς. Κοινωνικών ομάδων. Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί, ξέρετε, επειδή ο Πρωθυπουργός φρόντισε να μην υπάρχει αντίλογος εκεί, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το είπαμε χθες ίσως λίγο πιο βιαστικά, αλλά αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν δίνει το λόγο σε αντιπολιτευόμενα μέσα. Νομίζω ότι ο Θάνος λέει ότι εγώ νομίζω ότι ξεχάσαμε να πούμε το ντοκουμέντο, αλλά ήταν αυγή, κόκκινο, ριζοσπάστης ντοκουμέντο και δημοκρατία που δεν πήραν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι τους. Τώρα αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Καμία δικαιολογία. Είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να βρίσκεται σε φιλικό περιβάλλον. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να είμαι και λίγο καχύποπτος, να είναι προετοιμασμένος για τις ερωτήσεις που θα του κάνουν. Γιατί όταν είναι φιλικό το περιβάλλον, πρακτικά αυτό γίνεται. Ότι δεν υπάρχουν εκπλήξεις ως προς το τι θα ρωτήσει. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει και τη διατύπωση, αλλά πάντως λίγο πολύ τα θέματα είναι θέματα για τα οποία μπορεί να μιλήσει. Γενικά χειροκροτήθηκαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, αυτό έχουμε καταλάβει. Ξεκινάμε από την ανακοίνωση. Ναι, μισό λεπτό. Απλώς να ολοκληρώσω και λέω ότι σε αυτό το κλίμα όπου δημοσιογραφικά δεν είναι εύκολο να περάσει ένας αντίλογος, γι' αυτό το λόγο έχει σημασία να δούμε τις τεκμηριωμένες απαντήσεις αυτών των φορέων, οι οποίοι για το κομμάτι που τους αφορά και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι πολύ ευρύ, δηλαδή αν είναι ΓΕΣΕ τώρα προφανώς περιλαμβάνει μια πολύ ευρία ανάγνωση της οικονομικής συγκυρίας της χώρας και λέω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευπρόσδεκτο για μας συμπλήρωμα σε αυτό που είδαμε προκειμένου να ακουστεί και τι νιώθουν οι συγκεκριμένοι επίσημοι φορείς για τους οποίους πρόκειται. Πάμε να δούμε σιγά σιγά. Ήθελα να ξεκινήσω από την ΠΟΕΣΥ, την ανακοίνωση μια που έβαλε στο κομμάτι των δημοσιογράφων. Έχουμε ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν αρκετές ηχηρές εξαιρέσεις ΜΜΕ από τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη. Να σχολιάσω εδώ. Καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, καθιερωμένοι αποκλεισμοί, καθιερωμένοι με μικρογιώτα, οι αποκλεισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ντοκουμέντο για 6 χρόνια δεν είχε ερώτηση, για παράδειγμα, όπως το ανέφερε. Δεν γλίτωσε από τον αποκλεισμό, λέει, η ΠΟΕΣΥ ούτε η ΕΡΤΡΙΑ. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο ριζοσπάστης με μακρά προσφορά στην ενημέρωση, αυγή, κόκκινο, ντοκουμέντο και δημοκρατία. Και μετά πάμε στην κατηγορία καλές απόψεις από την ΠΟΕΣΥ. Οι δημοσιογράφοι εκπροσωπώντας τα ΜΜΕ στα οποία εργάζονται προσέρχονται συνεντεύξεις τύπου του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ με στόχο να κάνουν όσο καλύτερα τη δουλειά τους και όχι για προσωπικούς ή άλλους λόγους. Η στέρηση αυτού του δικαιώματος, οι αποκλεισμοί και η διακρίση στην επιλογή ερωτήσεων, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην ολόπλευρη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν συνάδουν με την ελευθεροτυπία και είναι καταδικαστέοι. Δεν συνάδουν, να το πω κι εγώ αυτό. Ναι, δεν συνάδουν. Δεν συνάδουν, ναι. Δεν ηρωνευόμαστε την ανακοίνωση. Βέβαια. Απλώς είναι μια ήπια διατύπωση για κάτι το οποίο στην πραγματικότητα είναι πάρα πάρα πολύ προκλητικό. Δηλαδή όχι απλώς δεν συνάδουν, είναι μια ευθεία προσβολή προς την δημοσιογραφία το να επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλάει μόνο στους φίλους του. Λοιπόν, πάμε να δούμε την αντίδραση της ΓΕΣΕ για το καλάθι. Έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία θα διατρέξω τα σημαντικότερα σημεία. Ήτανε τώρα, θυμάστε, 45 μέτρα. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 45 μέτρα πήρε ο άνθρωπος. Δηλαδή 45 μέτρα τώρα και γκρινιάζουν οι άλλοι. Άντε, βγάλε άκρη. Η ΓΕΣΕ, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκφράζει την απογοήτευση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Έλειπαν οι ουσιαστικές πρωτοβουλίες, προτάσεις για τη βελτίωση. Έλλειψη αναφορά στην επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα πρώην μνημονίων επίπεδα. καθώς και η πολιτική πλέον επιλογή της μη ενίσχυσης, υπογραφής και επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτά είναι, λέει, και παραμένουν τα σημαντικότερα ζητήματα για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Δεν υπήρξε δέσμευση για σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς. Θα μιλήσουμε εκτενώς γι' αυτό και για τις συντάξεις. Τώρα, λέει, εντός του 24 που οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα της έχουν απόλυτη ανάγκη για την αντιστάθμιση της απώλειας αγοραστικής δύναμης που υπέστησαν λόγω της ακρίβειας σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό όταν μιλήσουμε για τους συνταξιούχους που πρέπει να πανηγυρίσουν για το 2-2,5%. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, κάτι έχουμε παρατηρήσει, υψηλή φορολογία των μισθολογικών απολαβών που περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, επιβαρύνει τα οικονομικά τους. Ενεργειακό κόστος και υπερφορολόγηση πλήττουν ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη που βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να μειώνεται διαρκώς. Και γι' αυτό έλεγα πριν ότι έχει και μια αναφορά στην στεγαστική κρίση εδώ πέρα. Δεν ικανοποιήθηκε, λέει, η ΓΕΣΕ από τις λύσεις που δόθηκαν για την στεγαστική κρίση. Απίστευτο και αυτό. Εμβαλωματικά μέτρα, όπως λέγονται δημοσιογραφικά τα μπαλώματα, δεν επαρκούν για να επιλύσουν το πρόβλημα, συμβάλλουν στην εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και των τιμών αγοράς πρώτης κατοικίας. Θα χρειαζόταν ολοκληρωμένη στρατηγική για την οικοδόμηση ενός νέου σύγχρονου φορέα κοινωνικής κατοικίας υποκρατική εποπτεία. Είναι αυτό που λέμε, ότι θα χρειαζόταν ουσιαστικά αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών, διότι διαφορετικά, ό,τι και να δώσεις, απλώς αυξάνει τις τιμές. Θα έχουμε κάτι αναλυτικό για το θέμα της στέγασης και με αναφορά σε αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και με αναφορά σε καλές πρακτικές του εξωτερικού. Έχω κάνει μια συνέντευξη χθες. Θα διαβάσετε ένα ρεπορτάζ τις επόμενες ώρες ή αύριο. Έχουμε τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες, δεν ξέρω, Θάνο, επειδή δεν διαβάζω τα άρθρα. Εποχική, ναι. Διαβάζω μόνο τους τίτλους. Οπότε δεν ξέρω τώρα. Λέει, μας υποχρεώσατε. Δεν έχω παρατηρήσει αν είναι ειρωνικό ή αν όντως χάρηκαν με την κυβέρνηση. Μάλλον είναι σαν τους γιατρούς που έλεγαν ευχαριστώ στον Άδωνη Γεωργιάδη και έλεγαν και όλες οι ενώσεις να πούμε ένα ευχαριστώ στο κράτος, ας πούμε, που μας έχει με 30% υποστελέχωση κλπ. Μάλλον είναι αυτό, δεν ξέρω. Διάβασε τη συνέχεια για να καταλάβουμε. Εμείς που περιμέναμε να ακούσουμε στη ΔΕΘ κάτι για την επαγγελματική μας αποκατάσταση, αλλά αντί γι' αυτό ακούσαμε το παρακάτω. Μας υποχρεώσατε. Δημοσιεύουν απόσπασμα όπου ο Πρωθυπουργός αναφέρει: ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των ενστόλων μας, αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης στις ένοπλες δυνάμεις. Λιμενικό, μπάτσους και την πυροσβεστική. Το οποίο κατήγγυλαν οι αστυνομικοί λέγοντας ότι είναι 55 λεπτά μεικτά την ώρα και ότι είναι ψίχουλα. Δεν ανακοίνωσε τίποτα για τους εποχικούς πυροσβέστες, δείχνοντας για μια ακόμη φορά την υποτίμηση στους μαχητές της πρώτης γραμμής. Καλούμε τα σωματεία των εποχικών πυροσβεστών να ανακοινώσουν και να οργανώσουν άμεσα συγκεντρώσεις διαρκείας και πολυήμερες στην Αθήνα. Σε ένα μήνα μένουμε άνεργοι. Η αλαζονική κυβέρνηση έχει κάψει 5 χρόνια με τη διαχείρισή της τα περισσότερα εκατομμύρια στρέμματα στη μεταπολίτευση. Αρνείται να καλύψει τα πάνω από 4.000 κενά σε προσωπικό. Ξαναλέω, 4.000 κενά σε προσωπικό, αφού δεν μας υπολογίζει, δεν την κάνουμε εμείς να μας υπολογίσει. Το κλασικό επιχείρημα της κυβέρνησης εδώ πέρα είναι γιατί να έχω πυροσβέστες το χειμώνα, αφού δεν έχει φωτιές. Ωραίο επιχείρημα. Ναι, σου λέει, εργασίες προετοιμασίας θα τις κάνουν οι πολίτες. Πρόληψη, εργασίες στα δάση. Όχι, εντάξει, αυτά τα κάνουν οι πολίτες. Οι πολίτες είναι στα οικόπεδά τους. Μπορούμε να τους βάλουμε να καθαρίζουν και τα δάση και τα δημοτικά κινητά. Το σχολιάζαμε χθες που αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Το είπε, δηλαδή, ανάμεσα στα καλά που έχει κάνει. Καθαρισμός οικοπαίδων. Λες, κάτσε τώρα με ξένα κόλυβα, φίλε. Σφουγγαρίζω εγώ, εσύ λες, κοίτα καθαριότητα. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, οπότε οι εποχικοί πυροσβέστες ουσιαστικά λένε ότι παρότι είμαστε σε μια φάση που όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η δουλειά, γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της κλιματικής κρίσης, στην πραγματικότητα δεν τους έδωσε τίποτα. Συνεχίζουμε. Να πάμε και για ΣΕΒΕ. Για ΣΕΒΕ. Για ΣΕΒΕ. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ένα λεπτάκι. Τονίζει ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για ΣΕΒΕ. Εγώ έβλεπα και δηλώσεις του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, είναι η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και ο Πρόεδρος είναι ο κύριος Καβαθάς. Έβλεπα και τηλεοπτικές εμφανίσεις, τις οποίες έλεγε μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά δεν εξαγγέλθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε ξανά στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ έβγαλε την εξαμηνιαία έρευνα για το πώς πάει η κατάσταση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πώς πάει. Ναι. Και το ένα πρόβλημα, ας πούμε, είναι ότι το 55% έχει πρόβλημα ρευστότητας. Το 55% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου το κόστος λειτουργίας. Με βασικό κομμάτι την ενέργεια. Οπότε είναι η ΓΕΣΕΒΕ που λέει δεν εξήγηλε τίποτα για την ενέργεια. Εντάξει, παιδιά, μην έχετε απαιτήσει τέτοιε. Αν έχετε πολλά λεφτά, τα εξοδεύετε. Η δε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί έχουμε και αυτή τη μείωση του 1%, που εξαγγέλθηκε, ευνοεί πολλαπλά τι μεγάλε εταιρείε, ενώ ελάχιστη θα είναι η συνεισφορά του μέτρου στην στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συνεισφορά που θα εξανεμιστεί πρακτικά από τι νέε έμεσε επιβαρύνσει στο λειτουργικό του κόστο. Να περάσουμε στην ΟΕΝΓΕ. Βεβαίως. Λοιπόν, ο ΕΝΓΕ. Άλλοι από εκεί. Και αυτοί παράπονα τώρα. Παραπονιούνται όλοι, παιδιά, παραπονιούνται και οι γιατροί. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, η οποία λέει για τις αυξήσεις. Οι υποτιθέμενες αυξήσεις στο επίδομα αγώνου γίνονται με βάση τους μισθούς του 1983. Το 83. 10 χρονών ήμουνα. Ένα μπουμπουκάκι ήμουνα το 83. Παρουσιάζουν ως τριπλασιασμό και εξαπλασιασμό τη μείωση στην πραγματικότητα του επιδόματος αγώνου που θα έπρεπε να παίρνουν οι γιατροί του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, αν βέβαια εφάρμοζαν τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έκδοση της νέας κοινή υπουργική απόφαση. Ναι, βλέπω και δηλώσεις ότι οι αγροτικοί γιατροί παίρνουν επίδομα 400 ευρώ και στους ειδικευμένους δίνουν 300, δηλαδή είναι λιγότερο. Και έπρεπε να εφαρμοστεί μια κοινή υπουργική απόφαση και να είναι παραπάνω. Δεν την εφαρμόζουν και σου λέει τώρα σου αυξάνω το επίδομα αγώνου. Λοιπόν. Προσφυλή τακτική του Υπουργείου Υγείας, όταν έρχεται αντιμέτωπος με δυτικές διεκδικήσεις για τα αιτήματά μας, πριν να χάσει την ψυχραιμία του και να μας αποκαλέσει κάφρους και ανθρωπάκια, επειδή του χαλάμε τις φιέστες που στείνει, είναι να κάνει έκκληση στην κοινή λογική και τα μαθηματικά. Τον καλούμε να μας απαντήσει πώς μπορεί η ετήσια προσάυξη επί του βασικού μισθού, 1056,48 στο παραπάνω συγκεκριμένο πραγματικό παράδειγμα, να είναι μικρότερη του μηνιαίου βασικού μισθού, 2075 ευρώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βαφτίζει το κρέας ψάρι. Όχι, ποτέ. Αντιδράσεις και από τους συνταξιούχους και για το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς και για τις μικρές αυξήσεις που είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Και επίσης, να το πούμε αυτό, γιατί είναι ανοιχτό ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα με τις εντάξεις χειρίας στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρχε, αυτό είναι από τον νόμο Κατρούγκαλ, είναι από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, για να περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, έγινε στο δημόσιο και μονίμως πηγαίνει λίγο πίσω το τενεκεδάκι και δεν γίνεται στον ιδιωτικό. Και προφανώς οι ενώσεις των συνταξιούχων έστειλαν και μια επιστολή το καλοκαίρι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία ζητάνε να μην γίνει αυτή η μείωση, γιατί είχαν πάλι αρχίσει να βγαίνουν διαρροές ότι η κυβέρνηση το εξετάζει να το κάνει και να πάρθουν πίσω και οι μειώσεις της συντάξεις χειρίας που είχαν γίνει στον δημόσιο τομέα. Θάνο, θα ήθελα να σχολιάσεις λίγο αυτό που μας έγραψαν. Είχαν γράψει πριν ότι... Που λέει, εντάξει, ότι ασχολείστε σοβαρά τώρα και απαντάτε στην κυβέρνηση. Μ' αρέσει που απαντάτε σοβαρά, λέει, με αυτή την κυβέρνηση. Θάνος Καμίλαλης, έχετε το λόγο. Να μην προκαλώ. Εντάξει. επειδή είναι κυβέρνηση, αυτό μας μπερδεύει, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ξέρω ότι δεν σου γεμίζουν το μάτι, αλλά επειδή είναι κυβέρνηση. Επειδή αυτά που αποφάσισαν, αυτά που θα γίνουν, κατάλαβες, δεν είναι κάποιος που πιάσαμε την κουβέντα με ένα μπάρμπα. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Είμαι, ξέρω εγώ, στο μετρό, ακούω κάτι, διαφωνώ, δεν πετάγομαι από την διπλανή καρέκλα να πω με συγχωρείτε, καλημέρα σας, αλλά έχω την εντύπωση. Δεν είμαι τέτοιος. Δεν με νοιάζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχουν άδικο οι άνθρωποι γύρω μου. Μου συμβαίνει συνέχεια, είμαι πολύ συμφιλειωμένος με αυτό. Η διαφορά είναι με αυτούς ότι αποφασίζουν. Κατάλαβες, αυτό μας έχει μπερδέψει και αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε. Εντάξει, τρολάρι, να το πούμε αυτό, αλλά. Είναι λίγο στα καθήκοντά μας να ασχοληθούμε και να δούμε και τι λένε οι ομάδες τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να καλοπιάσει με ένα χαρτζηλίκι. Οι αυξήσεις είναι κοροϊδία και μάλιστα είναι και ο τρόπος που ανακοινώθηκαν, νομίζω, που ενισχύει αυτή την κοροϊδία. Δηλαδή, είναι ο άλλος εκεί πέρα με τα 45 μέτρα που το λέγαμε και χθες και ανακοινώνει επιδόματα. Στους ενστόλους θα δώσω αυτό, στους γιατρούς θα δώσω αυτό, στους συνταξιούχους θα δώσω αυτό. Και μετά από μια-δυο μέρες και αφού εξειδικευτούν τα μέτρα από τον Υπουργό Οικονομικών, οπότε πάντα μπαίνουν εκεί οι αστερίσκοι, Αυτό είναι μια πάγια τακτική της κυβέρνησης. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, ανακοινώνει. Άλλο παράδεκτο τώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι, άλλο παράδεκτο. Ότι πετάει το πυροτέχνημα να παίξει για δύο μέρες πρώτα να παίξουν οι τίτλοι και μετά βγάζει τον Υπουργό να πει ότι αυτό είναι 13,5 ευρώ. Εντάξει. Δεν λέει καν το 13,5 ευρώ. Ο Υπουργός βάζει κάποιους κόφτες που δεν τους έχουμε πληροφορηθεί στην πρώτη δήλωση. Και μετά υπολογίζουν οι συντάκτες του οικονομικού ρεπορτάζ και λένε 13,5. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, 5 ευρώ. Ναι. Οπότε, άμα έχει γίνει αυτό από την αρχή, δεν θα είχε πολύ νόημα. Στην περίπτωση λοιπόν των συντάξεων, διαβάζω ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του Μέρα 25 για την ακρίβεια, που λέει το εξής πολύ απλό. Τους καλεί να πανηγυρίσουν για τις αυξήσεις των 2,5%, ενώ προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ο πληθωρισμός, λέει, στα φρέσκα τρόφιμα, λαχανικά και φρούτα, οι τιμές εκεί έχουν ανέβει κατά 30%. Κρέας 10% με 15%, γαλακτοκομικά και αυγά σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Με τιμές που κινούνται 38% πάνω από το κοινοτικό μέσο όρο, ξαναλέω 38% πάνω από το κοινοτικό μέσο όρο. Το ρεύμα καλπάζει, λέει ο καρτέλ, τα ενίκια ομοίως. Οπότε τι γίνεται τώρα. Ο πληθωρισμός, λέει, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, σε αυτά τα αγαθά, ξεπερνάει το 20%. Καταλάβατε, γι' αυτό τώρα είναι κοροϊδία να σου λένε να πανηγυρίσεις για το 2,5%, ενώ η σύνταξη χάνει το 20-25% της αγοραστικής της δύναμης στα βασικά αγαθά. Γιατί ο άλλος, άμα μου μετράει, ξέρω εγώ, τα ξενοδοχεία, ας πούμε, στον υπολογισμό του πληθωρισμού, προφανώς θα υπάρξει ένα. Αυτό υπολογίζει ένα προφίλ το οποίο δεν αντιστοιχεί σε πραγματικούς συνταξιούχους. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι, θυμάστε αυτό το πολύ περίτεχνο, πολύπλοκο μαθηματικό επιχείρημα που αναπτύσσαμε χθες, που λέει ότι εντάξει, άμα ο άλλος 20 του μηνός δεν έχει λεφτά, κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει, κάπου κοροϊδευόμαστε, αλλά πάντως σίγουρα κοροϊδευόμαστε. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι μπορεί να υπολογίζει η κυβέρνηση τον πληθωρισμό προσμετρώντας και είδη πολυτελείας, στα οποία ούτως ή άλλως δεν έχουν πρόσβαση οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλά πρακτικά αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Γιατί τα οικονομικά τους εξαρτώνται, άμα όλος δίνει το 40% στο ενίκιο, προφανώς η τιμή της στέγης παίζει κρισιμότατο ρόλο στο αν θα βγαίνει ή δεν θα βγαίνει ο μήνας. Το ίδιο συμβαίνει με την ενέργεια, όλα καρτέλα αυτά που λέμε τώρα, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, καρτέλ στην ενέργεια, κανένα πρόβλημα, μια χαρά, τα καλά τα κάνουν τράπεζες, οι άνθρωποι. Ναι. Οπότε σε όλα αυτά τα πεδία σου λέει ότι έχετε βρει έναν τρόπο υπολογισμού που βολεύει για να πείτε αυτά τα νούμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβουμε πώς γίνεται να μην μπορούν να ψωνίσουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η εξήγηση. Ότι ο πληθωρισμός με βάση αυτό τον στενότερο ορισμό που αφορά πράγματα τα οποία όντως αγοράζουν οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι, έχει πεταχτεί στα ύψη. Ναι. Εκτοξευθεί στα ύψη. Μάλλον η μεγαλύτερη λαθροχειρία της κυβέρνησης ανάμεσα σε πάρα πολλές είναι αυτό που λέει πάρα πολύ συχνά, κυρίως οι Χατζηδάκης και Σκέρτσος το λένε αυτό, ότι τα εισοδήματα, ο κατώτατος μισθός για παράδειγμα, έχει αυξηθεί 26-27% σου λένε. Και ο πληθωρισμός σορευτικά αυτά τα 4-5 χρόνια νουδού είναι 22. Είναι στο περίπου τόσο, 20 κάτι και 20 κάτι. Οπότε σου λέει είναι και παραπάνω τα εισοδήματα. Είναι η μεγαλύτερη λαθροχειρία, γιατί δεν έχουμε όλοι τον ίδιο πληθωρισμό. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο πληθωρισμό, δεν παίρνουμε όλοι τα ίδια και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βασικά αγαθά τα οποία τα παίρνουν οι κατώτερες τάξεις, τέλος πάντων, οι χαμηλόμισθοι. Ποια είναι αυτά? Ναι, πέρα από τα ενίκια, είναι το λάδι, το γάλα, τα φρούτα, όλα αυτά τα οποία έχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Κάποτε ήταν και η φέτα, τώρα έχει ενταχθεί στα είδη πολυτελείας η φέτα. Ναι, οπότε κάποιος που έχει έξοδα και έχει έξοδα, ας πούμε, και διαμονή σε ένα ξενοδοχείο ή να αγοράσει ένα γιότ, έχει διαφορετικό πληθωρισμό από κάποιον του οποίου το εισόδημα πηγαίνει σε λάδι, φρούτα, τρόφιμα, κρέας και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Οπότε γι' αυτό δεν ισχύει. Ναι, γιατί τα κοιτάς και λες, δεν γίνεται, δεν βγαίνω, πώς γίνεται να μην βγαίνω. Ναι, και η διαφορά είναι ότι προφανώς για κάποιον που ξοδεύει σοβαρά λεφτά, για μένα ας πούμε, που το θέλω και το ακριβό ξενοδοχείο μου και τις διακοπές με το γιοτ. Εντάξει, για έναν άνθρωπο που κινείται σε αυτούς τους κύκλους, όπως εγώ, το διεθνές jet set ας πούμε, αυτό θα είναι το 1% να αγοράσει λάδι και να πληρώσει το ρεύμα του. Καταλάβατε? Ενώ για τον άλλον, είναι εντελώς κρίσιμο και έχει εξατμιστεί ο μισθός του προσπαθώντας να καλύψει αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λαθροχειρία στην περιγραφή του προβλήματος το να εμφανίζει η κυβέρνηση ένα πληθωρισμό ο οποίος περιλαμβάνει μέσα όλα αυτά τα είδη προκειμένου να τον εμφανίζει χαμηλότερο από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα δείτε. Δηλαδή, άμα δείτε πληθωρισμό τροφίμων, είναι διαφορετικό. Και πάλι. Και ποια τρόφιμα. Αυτό. Οπότε δεν ισχύει ούτε το επιχείρημα ότι είναι 3% πληθωρισμός, δίνει 2-2,5% αύξηση στη τάξη η κυβέρνηση. Είναι πολύ παραπάνω ο πληθωρισμός των χαμηλών συνταξιούχων, για παράδειγμα. Και θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση ότι εντάξει, το καλύπτω. Τι θες. Θα έχουμε την συνομιλία τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Μπάστα. Υπομονή έχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Αρκετά προβλήματα έχουν, δεν έχουν τώρα να αγχωθούν και για μας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε τη συνέντευξή μας πρώτα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε για τον αγώνα για ελεύθερες παραλίες στο Λαγονίσι, στον Σαρονικό. Εδώ και αρκετές εβδομάδες οι κάτοικοι, σύσσωμη τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές και ο Δήμος Σαρονικού κάνουν έναν αγώνα για να προστατεύσουν τις παραλίες της περιοχής. Μια έκταση αρκετά μεγάλη, για την οποία υπάρχει ένα σχέδιο να δοθεί σε έναν ξενοδοχειακό ομιλό, και αυτό το σχέδιο είναι προεικοσαετίας και βάλε. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Γιώργος Βίχας, με πολύχρονη παρουσία κιόλας στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού. Κύριε Βίχα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Και εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους όλου του συντονιστικού και όλων των κατοίκων. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται? Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύμπνοια από τη δική σας πλευρά, με σημαντική κινητοποίηση πολιτών και δημοτικών αρχών μαζί, απέναντι σε αυτό που προσπάθησαν να κάνουν. Πείτε μας λίγο τι έχει συμβεί. Πράγματι υπάρχει μια σύμπνοια και... Για μένα, αλλά και για όσους γνωρίζουν από τέτοιες κινηματικές καταστάσεις, είναι πρωτόγνωροι. Οι πολίτες μαζί με τον Δήμαρχο ή τη Δημοτική Αρχή, αν θέλετε, να, όχι απλά να είναι μαζί, αλλά να είναι ταυτισμένοι τόσο πολύ που να είναι σαν μια γροθιά και οι δύο. Αυτό που έγινε έτσι εντάχει το ιστορικό είναι ότι πριν από ένα μήνα, τέλη Ιουλίου, είδαμε να καταστρέφεται ένα μικρό θεατράκι που υπήρχε στην μία από τις δύο παραλίες στο Πεύκο, ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο που υπάρχει εκεί. Και αμέσως παραξενευτήκαμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τότε μάθαμε ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει τις δύο παραλίες Πεύκο και Ευκάλυπτα στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, το Grand Resort, για να κλείσουν οι παραλίες και να επεκταθεί ουσιαστικά το ξενοδοχείο σε αυτές τις δύο παραλίες, που αυτό σημαίνει, αν συμβεί, ότι δεν θα έχει κανένας πολίτης πλέον πρόσβαση σε αυτές τις παραλίες. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε. Ο σύλλογος, στον οποίο είμαι αντιπρόεδρος, το πολιτιστικό σύλλογο στο Λαγονίσι, έκανε έκτακτη συνέλευση. Καλέσαμε όλους τους κατοίκους και από εκεί άρχισε, με τη δημιουργία του συντονιστικού αγώνα, να κλιμακώνεται ένας αγώνας σε τρία επίπεδα. Σε κινηματικό, σε πολιτικό και σε νομικό. Είναι σε εξέλιξη και τα τρία αυτά επίπεδα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις σε επίπεδο κινηματικό, όπως η σημερινή, με μια μεγάλη συναυλία που οργανώνουμε στην παραλία όπου θέλαν να γκρεμίσουν τη λίστα. Πείτε μας λίγο ονόματα, να κάνουμε και λίγο ρεκλάμα για την συναυλία, γιατί νομίζω ότι έχει μια σημασία για το πόσοι ποιοι αγκαλιάζουν και είναι μια ευκαιρία να ακουστεί περισσότερο. Είναι η Νατάσα Εμποφίλου, είναι ο Στόκας, είναι... δεν τα έχω εύχερα τώρα, είναι πάρα πολλά ονόματα. Θα τα δούμε, θα τα πούμε και εμείς μετά. Είναι πάρα πολλά ονόματα, γιατί συνεχώς προστίθεται και συνεχώς αλλάζουμε και την αφίσα. Είναι η Μπλε, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί πραγματικά θα ξεχάσω σίγουρα από εντάξει. Να πούμε λίγο και για το ιστορικό. Δηλαδή, το ιστορικό έχει ενδιαφέρον και είναι κάπως σουρεαλιστικό, αν μπορώ να σχολιάσω, γιατί είναι μια σύμβαση που υπογράφεται, αν διάβασα καλά τις ανακοινώσεις, το 2003. Επί Υπουργείας συγκεκριμένα Άκη Τσοχατζόπουλου. Σωστά. Και τότε σταματάει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η όλη υπόθεση και ξαναξεκινάει τώρα. Σωστά. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πάγωσε αυτή η υπόθεση για όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πέρυσι εκδικάστηκε στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου του Grand Resort ένα υπέρογκο ποσό, 800 εκατομμύρια. Και μετά από αυτή την εκδίκαση έρχεται σε συνεννόηση και συμβιβασμό το κράτος να του μειώσει κατά πολύ αυτό το ποσό και να του παραχωρήσει, όπως ήταν ήδη στην τότε, όπως λέτε, σύμβαση του 2003, τις δύο επίμαχες αυτές παραλίες. Και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία η τωρινή. Να πούμε λίγο, τι μπορεί να είναι αυτό? Το συζητούσαμε και πριν με τον Θάνο. Δηλαδή, φτιάχνει κανείς ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει 5, να κάνει 10 εκατομμύρια, να το φτιάξει από την αρχή. Τι μπορεί να είναι αποζημίωση 800 εκατομμυρίων για αυτόν τον επιχειρηματία? Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο δεν ξέρω τώρα με ποια λογική θα μπορούσε. Τι είναι? Υποτίθεται ότι είναι κάποια διαφυγόντα κέρδη, αλλά η ουσία είναι ότι αυτός ο επιχειρηματίας δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Και η σύμβαση από μόνη της από το 2003 ήταν σκανδαλώδης, γιατί προέβλεπε να δίνει 15.000 ευρώ το χρόνο για αυτές τις δύο παραλίες. Ούτε και αυτές έχει δώσει. Τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ δημοσίου και επιχειρηματία, ποιες αστοχίες συνέβησαν από την πλευρά του δημοσίου και ίσως να είμαι και επιοικής με τον όρο αστοχίες, με αποτέλεσμα να καταλήξει το δημόσιο να χρωστάει 800 και εκατομμύρια σε αυτό το επιχειρηματία. Είναι από μόνο του ένα σκάνδαλο όλο αυτό. Ναι, είναι από ό,τι καταλαβαίνω, τόκι, είναι δάνεια στις τράπεζες που έχουν καταγγελθεί και για κάποιο λόγο θεωρείται ότι αυτό είναι ευθύνη του δημοσίου και φτάνουμε σε αυτά τα 300 εκατομμύρια τον συμβιβασμό. Και εμένα και εγώ όταν το άκουσα, προφανώς μου φαίνεται τεράστιο το μέγεθος, αρκεί να σκεφτείς ακόμα και άλλες αποζημιώσεις που έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, σε Fraport, σε Gian και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πολύ μικρότερο το ποσό. Δεκάδες, ας πούμε, δεν είναι. Ναι, είναι με δεκάδες, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά όχι τώρα για μια ξενοδοχειακή μονάδα, μεγάλη μεν, αλλά για κάποια χιλιόμετρα παραλίας, ας πούμε. Και ξέρετε, εδώ υπάρχουν πολλά νομικά κενά σε όλη αυτή την ιστορία. Και σε αυτό που περιγράψατε μόλις και στη σύμβαση της ΕΤΑΔ με τη συγκεκριμένη εταιρεία Αττικός Ήλιος. Ψάχνουμε με τους νομικούς, όπως σας είπα, κινούμαστε και σε νομικό επίπεδο, σε σύμπνοια με τη Δημοτική Αρχή. Ψάχνουμε να βρούμε τις μελέτες που έπρεπε να συνοδεύουν. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν αρχαία. Υπάρχει μια πλούσια Ποσειδονία στο θαλάσσιο χώρο. Υπάρχουν θαλάσσιες χελώνες. Είχαμε το Κία, το χρόνο αυτό που μας πέρασε. Όλα αυτά υπάρχουν νομικά πλαίσια τα οποία πρέπει κανείς να τα σεβαστεί και να υπάρχουν οι αντίστοιχες μελέτες σε τέτοιου είδους παραχωρήσεις που να επιτρέπουν όντως αυτή την παραχώρηση και τις όποιες παρεμβάσεις. Πέρα από εκεί υπάρχουν και τρία ρέματα που καταλήγουν σε αυτές τις δύο παραλίες, όπου πλέον μιλάμε για την ασφάλεια της περιοχής, γιατί πέρυσι είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε καταλαβαίνετε, αν αυτά τα ρέματα που απολύγουν σε αυτές τις παραλίες μπαζωθούν ή γίνει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, υπάρχει πλέον και θέμα ασφάλειας του πληθυσμού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και γι' αυτό και υπάρχει τεράστιο περιθώριο σε νομικό επίπεδο να κινηθούμε και να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο. Από την σύμβαση του 2003 μέχρι την τελευταία παραχώρηση και τι ακριβώς συνοδεύει όλο αυτό. Υπάρχουν και κάποιες ενέργειες που έχετε κάνει ήδη νομικές και, ναι. Και βλέπουμε ότι μία από αυτές λύγει και σήμερα. Δηλαδή εσείς είχατε ζητήσει μέτρα και θα έλεγε σήμερα η σχετική πρόβλεψη, σωστά? Ο Δήμος Σαρωνικού είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το κρέμισμα στο θεατράκι. Είχαν κερδιθεί τα ασφαλιστικά μέτρα. Μάλλον είχε κερδιθεί η προσωρινή διαταγή παύσης εργασιών που λήγει σήμερα, 19, 12 η ώρα το βράδυ. Αυτή η εντολή λήγει. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ συνήθως με τη λήξη της προσωρινής διαταγής συζητιούνται για τα ασφαλιστικά μέτρα, εδώ υπήρξε μία εβδομάδα απόκλησης, δηλαδή ενώ λήγει σήμερα η προσωρινή διαταγή, τα ασφαλιστικά θα συζητηθούν 19 του μηνός. Άρα αυτές τις 9 ημέρες θα μπορούσε η ΕΤΑΔ να παρέμβει και να κάνει το γκρέμισμα το οποίο ήθελε στη Γλίστρα, και το αναφέρω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό στη σύμβασή τους. Η σύμβαση προβλέπει να γκρεμιστούν όλα τα κτίσματα που υπάρχουν στις δύο παραλίες. Τα δύο πρόλαβαν και τα γκρέμισαν. Το θεατράκι, όπως είπα, και ένα κτίσμα το οποίο είναι από το 1770 περίπου. Και η Γλίστρα που ήταν στη δεύτερη παραλία, που δεν πρόλαβαν γιατί είχαμε ήδη πάρει είδηση το τι συμβαίνει και μπήκαμε μπροστά στα μάτια και το αποτρέψαμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν έκανα ασφαλιστικά μέτρα ο Δήμος Σαρωνικού, κερδίθηκε προσωρινή εντολή και σήμερα το απόγευμα λήγει. Αλλά σήμερα λοιπόν το βράδυ που έχουμε τη συναυλία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί εμείς έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή οι κάτοικοι ότι θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο. Και όταν λέμε με κάθε τρόπο εννοούμε και τα σώματά μας απέναντι στα μάτια. Δεν θα αφήσουμε με κανένα τρόπο αυτή η Γλίστρα να γκρεμιστεί και να παραχωρηθούν οι παραλίες. Και σε αυτό είμαστε όλοι αποφασισμένοι. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό από την άλλη πλευρά. Να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια ξενοδοχειακή μονάδα και είναι δίπλα οι παραλίες και είναι θέμα και επέκτασης? Ακριβώς. Είναι το Grand Resort. Οι δύο παραλίες είναι ακριβώς δίπλα. Μιλάμε για ένα παραλιακό μέτωπο 1600 μέτρα περίπου, 44 στρέμματα. Και αυτό το σχέδιο που έχουν προσιλοποιήσει είναι να περιφραχτούν αυτές οι παραλίες, να είναι μια επέκταση ουσιαστικά του ξενοδοχείου, να δημιουργηθούν βίλες ή άλλα σπίτια. Και να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι ήδη είναι σε εξέλιξη το μικρό ελληνικό, όπως το έχουν ονομάσει, ακριβώς μετά προς τη Σαρωνίδα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Θα γίνει και μια μαρίνα στην περιοχή. Είχαν ξεκινήσει με 100 περίπου θέσεις, έχουν φτάσει στις 300 τώρα. Όταν λέγανε ότι θα είναι πρότυπο για τις επενδύσεις στο ελληνικό, mm-hmm. τέτοιο... Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά γίνεται ένα ενιαίο έργο, άρα τα 1600 μέτρα παραλιακού μετώπου δεν θα είναι 1600 προφανώς, θα είναι κάτι περισσότερο. Και γι' αυτό και λέμε ότι αυτός ο αγώνας που δίνουμε εδώ στο Λαγονίσι δεν είναι τοπικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας εναντίον της οποιασδήποτε παραχώρηση, είτε αφορά παραλία, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι σκανδαλώδια αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να παραχωρούμε ως λαό τον πλούτο μας στον κάθε επιχειρηματία. Και να προσθέσω και κάτι άλλο εδώ. Σε κάποιους που έχουν το επιχείρημα ότι ναι, η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει την ανάπτυξη και σέβεται το περιβάλλον και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια. Έχουμε αποδείξεις ότι δεν σέβεται καθόλου το περιβάλλον και σύντομα θα κάνουμε μια εκδήλωση γι' αυτό. Για να δείξουμε όταν παρεμβαίνει με τέτοιο τρόπο σε περιοχές που ήδη έχει παρέμβει, τι ακριβώς συμβαίνει με το περιβάλλον και τι θα συμβεί με το περιβάλλον αν συνεχίσει αυτή την παρέμβαση και σε άλλες παραλίες. Ίσως το φανταζόμαστε. Δηλαδή, ένα καλοκαίρι ακούσαμε πολλές φορές τον όρο υπερτουριστικοποίηση και την άναρχη δόμηση που συμβαίνει κυρίως στα νησιά και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει για το περιβάλλον, ας πούμε. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του Δήμου Σαρονικού, αλλά όλη την Αττική. Σήμερα είναι ο Σαρονικός και ο Άλυμος, αύριο θα είναι το Μαρκόπουλο, μεθαύριο ένας άλλος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι από μια δήλωση του Δημάρχου Σαρονικού και αντιλαμβανόμαστε όλοι το νόημα και τη βαρύτητα. Κύριε Βίχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Είπατε για τον Δήμαρχο ότι αξίζει να το πω ότι πραγματικά ήταν πολύ ευτυχής η συγκυρία και είναι ένα δυνατόπλο για εμάς τους πολίτες το ότι ο Δήμαρχος έχει αυτή τη στάση που έχει και είναι απόλυτα ταυτισμένος μαζί μας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα δυνατά όπλα που τελικά θα μας κάνει να κερδίσουμε στο τέλος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία και ευχόμαστε καλή τύχη και πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία στη συναυλία απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θάνο, έχεις ανοίξει τη συναυλία, ναι, τα στοιχεία για τη συναυλία. Ναι. Α, τα έχω κι εγώ. Νατάσα Μποφίλιου, Μπάμπη Στόκα, Λεωνίδα Μπαλάφα, Γιάννη Μιλιόκα, Αργυρό Καπαρού, Νίκο Γιώγαλα, Σταύρο Χιόλα, Γιάννη Γιοκαρίνη, Εροφίλη, Νίκο Ψημίτη, Δημήτρη Λάιλο, Λεωνίδα Μαριδάκη, Let's Start, Αντιγόνη Καραλή, Δημήτρα Βαρέλα, Θάνο Δρούγκα και Κωνσταντίνο Χασάπη. Αυτά βλέπω. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν στο μεταξύ προσθεθεί και άλλα ονόματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ήδη μπόλικα. Ναι. Είναι μια υπόθεση, έχει υποστηριχθεί το αίτημα των κατοίκων, είναι ένα αίτημα με χιλιάδες υπογραφές από τον Δήμο Σαρονικού, είναι μπροστά και ο Δήμαρχος, σωστά τον ανέφερε ο κύριος Βίχας, υπάρχει το συντονιστικό αγώνα για ελεύθερες παραλίες που κάνει παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, έγινε και κοινή συνέντευξη τύπου και με τον Δήμαρχο και με το συντονιστικό, δηλαδή η τοπική αρχή και το κίνημα είναι δίπλα-δίπλα σε αυτήν την υπόθεση. Το θέμα των ελεύθερων παραλίων, να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει και πέρσι στα νησιά για το ζήτημα με τις ελεύθερες παραλίες και με σημαντικές νίκες από το κίνημα για ελεύθερες παραλίες και όχι κίνημα της πετσέτας όπως είχε αναφερθεί τότε. Εγώ άκουγα και δηλώσεις του Μάκη Βορύδη που παραδέχτηκε ότι... Ναι, είχε μιλήσει τέλη Αυγούστου, τον είχαν ρωτήσει για το θέμα και είχε παραδεχθεί ότι υπάρχει ένα αίτημα των κατοίκων, είχε πει ότι είναι δύσκολη υπόθεση και θα το δούμε. Εντάξει. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η όποια απάντηση δεν θέλω βιασύνες της κυβέρνησης. Και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Παπαχρήστου, έδωσε και μια συνέντευξη στον Sky, μιλώντας για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, για το ζήτημα με την ΕΤΑΔ, για το ενίκιο που είναι 15.000 ευρώ το χρόνο για 99 χρόνια, όπως είχε υπογραφεί το 2003, να προσθέσουμε και ότι έχουν μαζευτεί 12.000 υπογραφές στους 30.000 κατοίκους του Δήμου που ζητούν απρόσκοπτη πρόσβαση στις ακτές. Ενδεικτικά αυτά που αναφέρω. Το αίτημα έχει υποστηριχθεί και από κόμματα της αντιπολίτευσης, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, έχουν βγάλει σχετικές ανακοινώσεις και έχουν κάνει σχετικές παρεμβάσεις. Έχω κρατηθεί τόση ώρα, δεν έχω πει τίποτα για ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να λύσω τη σιωπή μου. Πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπου αξιωματική αντιπολίτευση. Θάνο, τι λένε οι πληροφορίες σου για τις προθέσεις του Στέφανου Κασελάκη και πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το τοπίο στην ελληνική πολιτική σκηνή και ιδίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με το στίχημα που φημολογείται ότι έχεις βάλει με τον Κωνσταντίνο Πουλή? Αν έχουμε βάλει στίχημα, να το πούμε αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε που είναι πει, σε κρίσιμη καμπή. Είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή αυτό το στίχημα. Βγαίνει μια διαρροή και λέμε: α, θα κερδίσει εσύ, Κωνσταντίνε. Μετά βγαίνει η δεύτερη διαρροή και λέει: α, μάλλον θα κερδίσω εγώ. Λοιπόν, το στίχημα που έχουμε βάλει είναι ότι ο Κωνσταντίνος έχει πει ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική ο Κασελάκης, όχι τώρα. Πριν ένα χρόνο μπήκε αυτό το στοίχημα. Ναι, ναι. Αλλά εγώ έχω πει σπίτι του. Ενώ ο Θάνος καλύπτεται και με το σενάριο ο Κασελάκης μένει σε μικρό κόμμα. Ναι. Φτιάχνει ένα μικρό κόμμα και κάθεται. Ναι, το στοίχημα είναι αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Κωνσταντίνος λέει όχι. Εγώ έχω πει ναι, αλλά με οποιοδήποτε κόμμα. Εγώ νικάω λίγο-λίγο. Ναι. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι ήταν το ότι δεν πήγε πολύ καλά η φάση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ενώ δεν το περίμενε κανένας, πήγαν όλα τα έχια και ήταν μια πολύ προσεκτική, καλά μελετημένη επιλογή εκ μέρους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και των τρολ που κατάφεραν να ρίξουν το επίπεδο της συζήτησης στο Twitter. Αυτό δεν είναι εύκολο. Το κατάφεραν. Ήταν δηλαδή από εκεί που ήταν, έγινε λίγο χειρότερο. Και το να κάνεις το επίπεδο της συζήτησης στο Twitter λίγο χειρότερο, ακόμη και λίγο χειρότερο, στο Twitter, είναι ένα κατόρθωμα. Είναι ένα κατόρθωμα. Δηλαδή δείχνει πάθος, ένταση, ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις κατορθώσει να αλλάξεις λίγο την, τη χώρα μας, έστω και λίγο προς το χειρότερο. Κάτι είναι αυτό. Κάτι είναι, το καταφέρανε. Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε σειρά παρετήσεων της ομάδας του γύρω από τον Στέφανο Κασελάκη. Η τελευταία παρέτηση ήταν της Βούλας και Χαγιά, της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο επικεφαλής του γραφείου τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπάμπης Παπαδάκης, έχει υποβάλει παρέτηση. Η διευθύντρια του γραφείου τύπου, η κυρία Κουντούρη, επίσης. Αλλά δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου ο Στέφανος Κασελάκης. Υπάρχουν διαρροές για το τι θα κάνει. Υπάρχουν διαρροές για οποιαδήποτε σενάριο. CNN προς νέο κόμμα ο Κασελάκης. Πω, μη μας σκοτώνεις τώρα. Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει η διαρροή ότι αποχωρεί από την πολιτική. Διαρροή ότι θα βάλει υποψήφιο στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαρροή ότι θα κάνει νέο κόμμα. Νομίζω ότι χθες και ο ίδιος δεν ήξερε τι θα κάνει. Δηλαδή, το λέω ως εξωτερικός παρατηρητής. Αυτό που έχει φανεί είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν περίμενε να χάσει την πρόταση Μομφής. Ναι, λειτουργήσαν κάποιοι μηχανισμοί, η ομάδα γύρω του μάλλον δεν τον είχε ενημερώσει και καλά, δεν υπολόγισε καλά τα κουκιά, ειδικά σε μια μυστική ψηφοφορία, γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα, μυστική ή φανερή ψηφοφορία, και λες, τα ψήφιζαν κάποιοι διαφορετικά, αν ήταν φανερή και θα ήταν άλλιος, δεν θα τσακώνονταν. Ναι, και αν ήταν μυστική θα ψήφιζαν κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι τιμητικό για τους ίδιους, ένα, και δύο, δεν είναι τιμητικό και για την ηγεσία, δηλαδή τι θα έκανε, θα έπαιρνε κεφάλια μετά για να μην στοχοποιούνται οι αντιφρονούντες. Ναι. Λογικά ναι. Δεν μου λες τώρα, άμα πει ότι θα κάνει κόμμα, εσύ το πιστεύεις ότι θα κάνει. Καταρχάς, ο Κασελάκης είναι ικανός να διαλύσει και το δικό του κόμμα. Δηλαδή να φτιάξει ένα μικρό, να τσακωθεί. Αυτό το έχει καταφέρει μόνο ο Χάρης Θεοχάρης. Μέχρι τώρα να πούμε. Θα είναι ένα ρεκόρ το οποίο προς το παρόν κρατάει ο Χάρης Θεοχάρης. Δεν τον έχουν διώξει από το κόμμα του. Τον τσακώθηκε και έφυγε τέλος πάντων από το κόμμα που είχε φτιάξει. Ποτέ δεν είναι αρκετά προσωποκεντρικά τα κόμματα, παιδιά. Τα κόμματα πρέπει να είναι πιο προσωποκεντρικά. Δηλαδή να έχει το όνομα του Προέδρου στην Μαρκίζα. Αυτό είναι μια καλή περίπτωση προσωποκεντρικού κόμματος, να ξέρεις ότι φεύγοντας τέλος πάντων δεν μπορεί να, θα πρέπει να αλλάξει όνομα και αυτός που μένει. Προς το παρόν κερδάει στα σημεία ο Πουλής, αλλά ο Θάνος μπορεί να κερδίσει με νοκάουτ. Να είμαι δίκαιος. Πρέπει η να κατέβεις τις εκλογές. Η νίκη του Κωνσταντίνου θα είναι μεγάλη νίκη στο χρονικό σημείο που το είχε πει ότι θα αποχωρήσει ο Κασελάκης από την πολιτική. Δηλαδή, εμένα είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δεν είναι ότι θα πανηγυρίσει κιόλας. Α, εγώ τα έλεγα. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να πει: είναι εγώ τα έλεγα. Είναι τολμηρό. Δηλαδή, πέρσι το χειμώνα, και σίγουρα πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε βάλει αυτό το στίχημα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Θα μιλήσω λίγο ως ψυχολόγος, που ως γνωστόν δεν είμαι. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο που στα καλά καθούμενα, μεσοστρατεί στο μονοπάτι της ζωής, όπως θα έλεγε ο Δάντης. Ο ποιητής, όχι. Ναι, ευχαριστούμε για την διευκρίνηση. Ναι, ότι μπορεί να αποφασίσει κανείς τώρα στα 30 φεύγα του ξαφνικά να ασχοληθεί με την πολιτική και να αντέξει. Δηλαδή να ζήσει αυτή την αλλαγή, να κάνει αυτό που κάνει τώρα ο Κασελάκης, που συνεννοείται και κάνει ίντριγκα το πρωί μέχρι το βράδυ. Προσποιείται δηλαδή ότι κάνει και αντιπολίτευση. Οπότε λέει: δεν γράψει και μια ανακοίνωση τώρα εκεί πέρα για τον Μητσοτάκη, να μην φαίνεται ότι καθόμαστε. Και κατά βάση ασχολείται με τις ίντριγκες από το πρωί ως το βράδυ. Αυτό, άνθρωπος που δεν έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να το αντέξει και ξαφνικά να το συναντήσει σε κάποια στιγμή στη ζωή του και να πει: ναι, α συνεχίσω να ζήσω άλλη μια δεκαετία έτσι. Μου φαίνεται. Τώρα, μου πει: μπορεί να με ζήσει δεκαετία, να ζήσει πενταετία. Να χάσω εγώ το στοίχημα και να φύγει λίγο αργότερα. Απλώς μου φαίνεται όντως πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Δεν ξέρω και πώς, αλλά πάντως εντελώς διαφορετικά. Γιατί άμα ήταν εδώ θα το ξέραμε. Να επιμείνει σε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να φτιάξει ένα σχήμα εκεί πέρα, στο οποίο εξαρτώμαστε από τις προσωπικές ορέξεις ενός εντελώς απρόβλεπτου και άγνωστου ανθρώπου, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο. Ναι. Νομίζω πραγματικά ότι όσο παρακολουθώ και την εξέλιξη μεταξύ των στελεχών του αρχικού ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια που φύγανε, μείναν, τσακώνονται, μου φαίνεται πραγματικά πολύ προκλητικό να έχει συνεισφέρει σε αυτή την ουρανομίκη γκάφα της εκλογής Κασελάκη και να μην το παραδέχεσαι. Να μην πεις ότι ρε αδερφέ, εντάξει. Είπα να πάρουμε ένα ρίσκο, δεν βγήκε. Που ήταν πολύ κακή ιδέα, αλλά δεν γίνεται τώρα να επιμένει κανείς σε αυτή την επιλογή. Τώρα παρακολουθούμε εξελίξεις που είναι η παρέτηση του γραφείου τύπου του εκεί πέρα, των ανθρώπων που έκαναν την επικοινωνία και με τους οποίους συνεργαζόμασταν και όλα σε αυτήν στις λίστες που μου στέλνουν τις ανακοινώσεις. Τι κατά τα λοιπά είναι όλο κουτσομπολιό και ίντριγκα και παρασκήνιο. Γιατί τι να λέμε τώρα. Δεν είναι ότι έχει μείνει και κάτι πολιτικό. Δηλαδή, πολιτικό τώρα μια φορά και έναν καιρό. Αυτή τη στιγμή είναι όλο παρασκήνιο. Δεν είναι σαφές και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τα σενάρια στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολλά. Θετικό σενάριο δεν μπορώ να δω. Τα πράγματα είναι στα άκρα μεταξύ των στελεχών, ας πούμε, και της πλευράς Κασελάκη. Ένα. Γίνεται χαμός από τους υποστηρικτές Κασελάκη με ιδέες, εκφράσεις κλπ. Προς όλους, προς όλο και περισσότερους, να το θέσω έτσι. Προς όποιον αμφισβητήσει την ηγεσία. Από τους 87, την ομάδα τέλος πάντων του Τσίπρα, δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θα πει: OK, αυτός θα βγει μπροστά και θα ηγηθεί και θα ενώσει. Αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι εκπροσωπεί αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο Πολάκης, ο οποίος μπορεί να είναι ο επόμενος που θα υποφεληθεί από την προηγούμενη κατάσταση για να πάρει την αρχηγία, όπως ο Κασελάκης υποφελήθηκε από την προηγούμενη κατάσταση για να πάρει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω πόσες αυτές οι πλευρές θα συνεπάρξουν. Δηλαδή, ήδη νομίζω ότι είναι και μια δήλωση του Πέτρου Παπά ότι άμα βγει ο Πολάκης, εγώ φεύγω. Και μεταξύ τους δηλαδή, με την πλευρά Κασελάκη, μεταξύ τους, με ένα πρόσωπο που ξαφνικά θα μπορεί τώρα να ενώσει και να σταματήσει όλη αυτή. Όλος αυτός ο τσακωμός που φθείρει όλες τις πλευρές. Δεν βλέπω που πάει αυτό. Δεν έχουμε ιδέα τι θα κάνει ο Κασελάκης προς το παρόν. Μπορεί να έχουμε και μέσα στη μέρα, δεν ξέρω. Και σίγουρα, για να κλείσω αυτό που έλεγα πριν, εγώ θεωρώ ότι δεν περίμενε να χάσει ο Κασελάκης. Γι' αυτό αυτή η αμηχανία και όλο το τέτοιο. Είναι φοβερό. Άμα δείτε, έλεγε ότι κάντε μου πρόταση μομφής, εγώ δεν κατεβαίνω. Κάντε μου πρόταση μομφής, εγώ δεν κατεβαίνω. Μόνος μου σε εκλογές. Τελικά του κάναν πρώτες μόφες και την έχασε. Και μετά παραπονιέται για κουκούλες. Για τον Φάμελο που λέτε, ξέρετε, υπάρχει το ζήτημα με το Φάμελο, ότι δεν είναι πολύ άδικο να πει κανείς ότι άργησε λίγο να δυσαρεστηθεί με τον Στέφανο Κασελάκη ο Φάμελος. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το λένε κάποιοι. Δηλαδή δεν είναι και εντελώς παράλογο να το πεις. Τώρα μας γράφεται Θάνο και Κώστα. Θέλω να ενημερώσω, Κώστα λέει εμένα, κατά πάσα πιθανότητα. Μας λέτε μόνο για τη βιτρίνα, πίσω από αυτήν. Πολύ σωστό, λοιπόν, τώρα λέμε μόνο για τη βιτρίνα. Λοιπόν, ναι. Παρασκήνιο, παιδιά, παρασκήνιο. Πηγαίνει σε συνάντηση κρυφή. Τι? Εννοώ ότι λέμε μόνο για τη βιτρίνα, για αυτό που συμβαίνει τώρα με τα... Γιατί η κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάντα μια ανάλυση από πίσω με το πότε ξεκινάει το πρόβλημα. Απλώς αυτό το έχουμε σχολιάσει, το έχουμε γράψει. Εγώ έγραψα ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, με τα καταρθώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι διαβάζετε και τώρα. Αυτή την αίσθηση έχω. Απλώς τώρα μένουμε στα τελευταία, έτσι. Εγώ ετοιμαζόμουν να πω ψέματα ότι έχουμε κάποιο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και ότι ξέρουμε για συναντήσεις που έγιναν και τέτοια. Μόνο η βιτρίνα έχει σημασία. Δεν είναι τώρα. Τι να λέμε. Τι γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις. Μα είναι όλα διάφορα. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν ξέρω τώρα. Αν διαβάσετε τις διαρροές, όλες αυτές προκύπτουν από τέτοιες πηγές. Από κουβεντούλες που μεταφέρονται για το ποιος είπε τι κάπου μυστικά και αφήνει μετά να γραφτεί στον τύπο. Αδιάφορα δεν είναι αυτά. Δεν είναι, εγώ δεν το βλέπω καθόλου σαν δική μου δουλειά. Ο Θάνος εδώ που είναι δημοσιογράφος. Νομίζω δηλαδή ότι το κρίσιμο σε αυτή την περίπτωση είναι να αντιληφθεί τις σημαντικές πολιτικές αλλαγές που συμβαίνουν. Αυτό εξηγεί και την μανία μας να ασχολούμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι σημαντικές πολιτικές αλλαγές είναι πότε μια κοινωνία κινείται προς την κατεύθυνση του να επιδιώξει αλλαγές και πότε μια κοινωνία σκύβει το κεφάλι. Αυτό παρακολουθούμε. Τώρα τα υπόλοιπα, τι είπε ο ένας, ο άλλος, έφυγε, γιατί ανεβάζει φωτογραφίες με ψάρια και όχι, φωτογραφίες με ψάρια δεν είναι lifestyle, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Εντάξει, αυτά τώρα είναι πάντα ωραίο να διαβάζει Παύλο Πολάκη, είναι πολύ συναρπαστικό. Οτιδήποτε γενικά γράφεται με κεφαλαία αποκτά μια άλλη ένταση στη ζωή μας. Αλλά... Θα απαντήσεις αν είναι ή δεν είναι lifestyle φωτογραφίες με ψάρια. ή θα. Εγώ θεωρώ ότι ο Πολάκης δεν έχει πολιτικό λόγο. Αυτό θεωρώ. Θεωρώ ότι ο Πολάκης δηλαδή είναι ένας πολύ πιο έμπειρος, δεν είναι πολύ πιο έμπειρος, είναι ένας έμπειρος πολιτικός, αλλά αυτό που κάνει είναι να γράφει για σκάνδαλα με κεφαλαία γράμματα. Αυτό χρήσιμο είναι, κάποιος πρέπει να το κάνει σε αυτή τη ζωή, δεν είναι δικό μου πολιτικό στοίχημα. Χωρίς να διαφωνώ. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Παύλο Πολάκη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Από ότι προσπαθεί να εκφράσει μια πολιτική πλατφόρμα, πάρα πολλά πράγματα σταματάνε στο ότι αυτά προβλέθηκαν με το τρίτο μνημόνιο, οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σε πιστέψω ότι εσύ που τα ψήφισες αυτά, που τα έβαλες αυτά, όπως την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ που τον άκουσα να λέει, έκανε μια ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή που έχει μια πλατφόρμα την οποία λέει να φτιάξουμε μια δημόσια τράπεζα, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το τρίτο, να κάνουμε το άλλο. Είπε πράγματα. Απλώς εγώ δυσκολεύομαι σε αυτό το κομμάτι να πω ότι εκεί ήσουν. Τα έκανες. Μα ναι, ναι, τώρα ότι. Να μου βγαίνει αντιμνημονιακό τώρα δεν γίνεται. Όχι, η ουσιαστική κριτική στον Πολάκη, πέρα από τις σαχλαμάρες που λέει η Νέα Δημοκρατία για το ύφος του και αυτά. Εντάξει, προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αδιαφορεί τελείως για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Είναι σχεδόν εχθρικός και σε σκόρπιες δηλώσεις και προκλητικός ως προς αυτά. Θεωρεί ότι από την άποψη της πολιτικής τακτικής όλα αυτά είναι μπούρδες και δεν κερδίζουν εκλογές και πρέπει να βρίσκουμε τον Μητσοτάκη. Το ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα με την περίπτωσή του είναι ότι δεν περικλεί καμία γενναιότητα να υποχωρήσεις σε αυτό που συνιστά το κεντρικό διακύβευμα της περασμένης δεκαετίας και μετά να κάνεις τον τσαμπούκα ψάχνοντας σκάνδαλα. Καλά είναι τα σκάνδαλα, είναι για δικαστές. Καλά είναι τα σκάνδαλα, αλλά είναι ένα κομμάτι της αντιπαράθεσης. Δεν γίνεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, να πηγαίνει όλη η πολιτική αντιπαράθεση στα σκάνδαλα. Γιατί πρέπει να υπάρχουν και προτάσεις πολιτικής. Πρέπει να υπάρχει το εναλλακτικό πολιτικό πλάνο. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, για ακόμα μια φορά, αλλά πρέπει να είναι συνολικό. Η συζήτηση μεταξύ εσείς είστε διεφθαρμένοι και εμείς είμαστε καθαροί. Όχι, μπορεί να ισχύει. Μπορεί να ισχύει. Αλλά χρειάζεται και πολλά άλλα από πίσω. Ένα εναλλακτικό πλάνο συγκεκριμένο, ριζοσπαστικό. Όχι ότι να είναι τύπου να φύγουν αυτοί και εντάξει, εγώ θα διαχειριστώ τώρα την κατάσταση και το χάος που θα αφήσει ο Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα πράγματα, ριζοσπαστικά πράγματα, τα οποία περιμένουμε να τα δούμε, περιμένουμε να κρίνουμε τη συνέπεια αυτών που θα τα λένε, για να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο Μητσοτάκης λέει, ξέρω εγώ μέχρι το 27. Αυτά έχω να σας δώσω. Αυτήν την Ελλάδα ονειρεύομαι. Την Ελλάδα των ολιγοπολίων και την Ελλάδα που το 60-70% θα προσπαθεί να βγάλει το μήνα. Αυτό είναι το πλάνο μου. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν έχει εναλλακτικό πλάνο. Έχουμε ένα σχόλιο και να κλείσουμε με αυτό. Ότι δεν ήταν ψάρι του Παύλου Πολάκη. Κολοχτύπα ήταν του Πολάκη, όχι ψάρι. Αμέσως να την πείτε του. Τι είναι η κολοχτύπα. Το γκούγκλανα για να μην πιαστώ κορόιδο και πω κάτι που δεν πρέπει στον αέρα, αλλά βλέπω ότι έχει μακαρονάδα πιάνκο με κολοχτύπα από την Κεφαλονιά. Συνταγή, ο γαστρονόμος. Είναι κάποιο θαλασσινό είναι η κολοχτύπα. Για την κολοχτύπα. Άρα δεν είναι ψάρι. Κάποιο θαλασσινό. Έχει ποσάρι με ψάρια. Τώρα πέφτει πολύ το επίπεδο από αυτό που πήγαινα να πω. Δεν νομίζω ότι έπεσε το επίπεδο. Δηλαδή, πήγαινα να κάνω ένα φινάλε, ξέρω εγώ, να κλείσουμε κάτι που. Ας πούμε, θεωρούμε σοβαρό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ την ίδια ώρα. Να είστε καλά και φιλάκια. Γεια σας.